bersama kita. Banyak di pandang dewa, kasma kita adun nagla basanta. Kasma kita masakul ka at kundang may isa. Di kay papangay di mundo maya. Kasma kita kasma kita nakapimpintas sa laktan. Kas makita ag mauyong at ay lakenta. Kas makita di patay nagmamasina. Kay papangang di umaya. Kasma kita naglabas man hindi ato at awin awang iti wala talyawin na ken ma tibalay itanwa dumteng tu amay libro istorya na tapno